przecież ja jestem prawdziwym świętym Mikołajem. Auć! Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 grudnia. Boże Narodzenie jest 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Narodzenia Pańskiego, jedno z najważniejszych obok Wielkanocy świąt w roku. Dla Polaków Boże Narodzenie to czas spotkań z bliskimi. Darujmy im najcenniejszy prezent. Czas, podpowiadają psychologowie. $1 000 000 darowizny otrzymały na święta dwie amerykańskie organizacje. Przekazała je znana piosenkarka. Boże Narodzenie to święto wiary, nadziei i miłości, mówił papież w homilii podczas pasterki. Leon XIV przywrócił tradycję rozpoczynania mszy pasterskiej w Bazylice Świętego Piotra w Wigilię o 22:00. Bazylika nie pomieściła wszystkich wiernych przybyłych na pasterkę. Kilka tysięcy osób mimo chłodu i padającego deszczu śledziło nabożeństwo na telebimach na placu Świętego Piotra. Przed mszą papież wyszedł przed bazylikę i pozdrowił przybyłych. W kazaniu Leon XIV wskazał, że podczas gdy zniekształcona ekonomia traktuje ludzi jak towar, Bóg staje się podobny do nas, objawiając godność każdej osoby. Podczas gdy człowiek chce stać się Bogiem, aby panować nad bliźnim, Bóg chce stać się człowiekiem, aby uwolnić nas od wszelkiej niewoli. Po raz pierwszy od 31 lat papież w Dzień Bożego Narodzenia odprawi mszę świętą w Bazylice Watykańskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dla Polaków Boże Narodzenie to przede wszystkim czas spotkań z bliskimi. Takich tradycyjnych przysmaków, kultywowanie których gdzieś tam, żeby nie zanikły z czasem, z wymianą kolejnych pokoleń. Tak. To taki wyjątkowy dzień, jedyny w roku. Cała rodzina się zjechała. Tak. Spotkaniem z rodziną, no i takim napełnieniem miłości serc i narodzin Pana Jezusa. Rodzina się powinna spotkać, no razem opłatkiem się podzielić, kolędy pośpiewać, porozmawiać sobie, jak pogodzić, jak się poskłócenie trochę, to żeby się pogodzić. Pan Jezus się narodził, to trzeba jakoś tak po bożemu i po ludzku, tak po bratersku. Albo dać nowe życie tym relacjom. Nawet i te nowe życie też jest ważne, tak? Boże Narodzenie to według teologów najważniejsze po Wielkanocy święto w całym roku liturgicznym. Czas potrafi być najcenniejszym prezentem, mówią o tym psychologowie i specjaliści przy okazji trwających właśnie świąt. Wspólne aktywności cementują więzi i podtrzymują rodzinną tradycję, podkreśla dr Anna Osowska. Bo jest taki pewien prezent, który niby nie kosztuje, a kosztuje bardzo dużo, to znaczy czas. Ofiarujmy sobie wzajemnie czas i usiądźmy, pograjmy w grzybobranie, usiądźmy przy stole w Chińczyka. Może Chińczyk już niemodny są teraz, fajniejsze może gry. Pośpiewajmy te kolędy, chociaż trochę fałszujemy. Także to jest ten czas, który możemy ofiarować drugiemu człowiekowi, jest bezcenny. Apeluję wręcz, żeby ofiarować czas, miłość, szacunek, posłuchać wspomnień, bo może to jest ostatnia okazja. Specjaliści zachęcają, by przygotowywać również własnoręcznie przygotowane upominki. Te dwie organizacje na długo zapamiętają te święta. Feeding America oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne dostały właśnie $1 000 000. Darczyńcą okazała się piosenkarka Taylor Swift. W komunikatach prasowych obie fundacje potwierdziły darowizny. W oddzielnym oświadczeniu prasowym Stowarzyszenie Kardiologiczne poinformowało, że piosenkarka przekazała $1 000 000 na cześć swojego ojca Scotta Sweeta. Artystka wcześniej opowiedziała o doświadczeniach jej ojca z chorobą układu krążenia, podczas wywiadu w podcaście mówiąc, że jej tata latem przeszedł skomplikowaną operację serca. Darowizna Swift przyniesie trwałe zmiany wykraczające daleko poza jej wartość finansową, napisało Stowarzyszenie Kardiologiczne. Darowizny przekazane przez Swift przed świętami to tylko kolejny przykład jej długotrwałej hojności, dzięki której na przestrzeni lat przekazała miliony na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, programy edukacyjne i inne cele. Piosenkarka od lat przekazuje też darowizny na rzecz banków żywności. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Klimat. Jakość powietrza w Białymstoku jest bardzo zła, w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem dostateczna, w Warszawie, Otwocku, Legionowie, Olsztynie, Augustowie, Ostródzie i Żarach umiarkowana, w innych miejscowościach dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi w tej chwili 8% energii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Boże Narodzenie słoneczne, więcej chmur jedynie na północy i północnym wschodzie. Na termometrach od minus 5 do minus 2, cieplej miejscami na wybrzeżu około zera. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko w ten pierwszy dzień Bożego Narodzenia. To dla mnie zawsze bardzo wzruszające spotkanie z Państwem, bo dzielę się wtedy swoimi ulubionymi kolędami i wspaniałymi gośćmi. Ale dziś będzie to wyjątkowo wzruszające spotkanie przy takim trójkowym stole świątecznym. A dlaczego? Dlatego, że zaproszenie przyjęła wokalistka, królowa polskiej piosenki, której kolędy towarzyszą mi właściwie od głębokiego dzieciństwa. I takie właśnie, puszczane przez tatę, jeszcze z gramofonu, z czarnej płyty, więc czasami też z efektem czarnej płyty, będziemy Państwu dziś puszczać. Dźwięk tych kolęd specjalnie będzie brzmiał trochę jak z gramofonu. Zaczynamy. Ach, ubogi żłobie, cóż ja widzę w tobie? Droższy widok niż ma niebo w maleńkiej osobie. Droższy widok niż ma niebo w maleńkiej osobie. Zbawicielu drogi, takżeś to ubogi. Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barwogi. Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barwogi. Czyżeś nie mógł sobie w największej ozdobie obrać pałacu drogiego, nie w tym leżeć żłobie? Obrać pałacu drogiego, nie w tym leżeć żłobie. Przed tobą padamy, czołem uderzamy, witając cię w tej stajence między bydlętami. Witając cię w tej stajence między bydlętami. La la la. To jeszcze jest ten czas, kiedy kolędy się wyciszało w nagraniu i to słychać. Ach, ubogi żłobie z płyty Witaj Gwiazdko Złota, rok wydania 1972, czarna płyta. Zabrałam tę płytę z rodzinnego domu, mam ją dzisiaj ze sobą. Irena Santor, Witaj Gwiazdko Złota. To są moje najpiękniejsze wspomnienia z Wigilii, taki świat, kiedy słuchało się kolęd leżąc pod pachnącą choinką. I to były kolędy Ireny Santor. Witamy Panią najpiękniej. Witam Panią, witam Państwa. Bardzo się cieszę z zaproszenia. Przepraszam, że się tak roześmiałam, ale to z powodu tych Pani komplementów. Naprawdę. Ja się cieszę z tego głównie, że przy takim stole dzisiaj jestem z Państwem i że Państwo zechcą słuchać kolęd, które ja uważam za takie piosenki, naprawdę piosenki, pieśni, ale piosenki dla wszystkich, że każdy umie śpiewać, mniej umie śpiewać, trochę ma lepszy słuch muzyczny, trochę gorszy. Każdy może i powinien śpiewać kolędy, bo to jest jakieś połączenie dorosłości z dzieciństwem. O tak, i będziemy o tym dzisiaj mówić. A pani słucha tych kolęd czasami? Ja w ogóle niechętnie słucham swoich nagrań, bo zawsze chciałabym je zaśpiewać inaczej. Niestety należę do tego gatunku piosenkarzy nie dzisiejszych, którzy notowali na antenie piosenki z powodu emocji. Po raz pierwszy i ostatni mówiło się start, było nagranie i to zostało. Wszystko jedno, jeżeli tam były małe błędy, większe błędy, no nie większe, to nie daj Boże, ale jednak to się zostawiało dla atmosfery. Nie było takich tak zwanych powtórek kilkunastu. Nie, nie, nie. I ja jestem z tego świata i z tych czasów, kiedy jak się potem okazało po latach, ja to szanuję, bo to jest zapis tej chwili, tej emocji, tego momentu, on był właśnie taki, jaki był. Pani Ireno, czy to oznacza, że te kolędy, pastorałki, które dzisiaj będziemy prezentować w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia przy naszym trójkowym stole, to jedyne niepowtarzalne wykonanie tego momentu? Tak. To jest niebywale cenne. No i patrzę się na pokolenie nowoczesnych kompozytorów. Świetnie państwu znany Michał Jurkiewicz, kompozytor, aranżer, dyrygent. Nie pierwszy raz, tak jak powiedziałam, ale pierwszy raz przy naszym świątecznym stole. Witam cię pięknie, Michale, i bardzo się cieszę, że w takim duecie mogę państwa gościć. Dzień dobry państwu. Czuję się dumny, zaszczycony i bardzo szczęśliwy. Ty znasz kolędy z tej płyty, którą dzisiaj zobaczyłaś? Mówiąc, że znam, to będzie troszkę na wyrost. Ja pamiętam doskonale ten album z dzieciństwa, natomiast czas, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten album, no upłynęło kilkadziesiąt lat, bo to był czas, kiedy wspólnie u babci, u dziadka spędzaliśmy święta w moim rodzinnym Rzeszowie i właśnie przy okazji słuchania, śpiewania kolęd właśnie ten album znam z tego okresu. Czy teraz kolędy komponuje się i aranżuje, tak jak pani Irena powiedziała, na setkę? Czy teraz to 20, 30, 40 śladów, 30 powtórek i z tego montujemy tę jedną? Powiem, że dla mnie zawsze największym przeżyciem jest, kiedy możemy zagrać w dużym aparacie wykonawczym z udziałem chóru, z udziałem orkiestry, z udziałem zespołu, solistów. I w takim wypadku są to nagrania, tak jak to wcześniej wspomnieliśmy, tu i teraz, czyli włączamy zapis, nagrywamy i kończymy. I takie nagrania zawsze budzą emocje zarówno wśród wykonawców, wśród twórców i pewnie też wśród słuchaczy, bo one są prawdziwe. A czy żeby skomponować i zaśpiewać kolędę, potrzebny jest taki specjalny nastrój, nastawienie? No w tym wypadku każdą, jakąkolwiek piosenkę, to trzeba wejść w ten nastrój, mieć coś w tym nastroju państwu do przekazania. No jest literatura, słowo, jest muzyka, jest aranżer i w końcu jest wykonawczyni albo sama, albo z wielkim chórem. I my musimy się wszyscy dostosować do tego, co napisał kompozytor, w jakim duchu napisał to literat i jak to opracował aranżer, bo to jest praca zespołowa. A no właśnie, kolędy w pani wykonaniu, kolędy i pastorałki, przepleciemy również pastorałkami Michała. Och, bardzo proszę. Komponowanymi obecnie. Michale, co ty na to, żebyśmy rozpoczęli od pastorałki księżycowej? Nie ukrywam, że ona złapała mnie za serce od razu. Pastorałka księżycowa to taki utwór, do którego tekst napisał mój serdeczny przyjaciel Jerzy Łysiński. Utwór ten nagraliśmy już dobrych kilka lat temu. Bardzo miło i bardzo się cieszę, że akurat od tego będziemy mogli rozpocząć. Śpiewa Diana Ciecierska i Mariusz Szaban. Na niebieskie sklepienie, na niebo wysokie, złoty wyszedł księżyc, złoty wyszedł księżyc, przykrył się obłokiem. Muzyka. patrzy księżyc na pola, ludziom się dziwuje, że zimną nocą bieżą, zimną nocą bieżą, gorzko się prasuje. Smuć księżycu, spójrz na brzask płonący. Gwiazdę, co rozbłyska, gwiazdę, co rozbłyska światłem gorejący. Gwiazdę, co rozbłyska, gwiazdę, co rozbłyska światłem gorejący. Pastorałka księżycowa. Zakochałam się w tej pastorałce. Od pierwszych taktów, kiedy po raz pierwszy ją usłyszałam, śpiewa Diana Ciecierska i Mariusz Szaban. Muzyka Michała Jurkiewicza, który jest naszym gościem przy porannym, trójkowym, świątecznym stole. I oczywiście pani Irena Santor, której pastorałki również słuchamy. Pani Ireno, co pani na takie przejścia, emocje gwałtowne? No właśnie, to już jest nowoczesne potraktowanie trochę pastorałki, ale ja muszę szczególnie zwrócić uwagę na głos pani, która śpiewa. Diana Ciecierska. Diana Ciecierska. Kochana moja, najpiękniejsze śpiewanie, jakie słyszałam. Cudowne, klarowne, czyste i z intencją niezakłamane. Wszystko wiem. Co pani chciała zaśpiewać, co pani czuje, jakie pani ma światło w głosie. Och, gratuluję. To na tym polega śpiewanie piosenek, pastorałek, kolęd. A kolęd szczególnie. Naprawdę. Bo tylko w takim wykonaniu, takim rzetelnym, takim ludzkim, takim najradośniejszym odczuwa się intencje, piękno kolęd, niepowtarzalne wrażenie, które one noszą, uczucia, które w tym są. Przez takie właśnie śpiewanie, jak pani Diany szczególnie, wszystko się słyszy, wszystko się widzi. Cały obraz można sobie narysować, namalować. Świat, no który by się chciało widzieć. To jest to, co ja zaobserwowałam, że te nasze pastorałki, kolędy, niektóre mają taki specyficzny, melancholijny, nawet powiedziałabym rzewny nastrój. Czy to jest taka nasza słowiańska? Nie wszystkie. Ale pani dotknęła takiego słowa, słowiańskość. Otóż to nie jest prawda, że słowiańskie to tylko liryczne, sentymentalne, uczuciowe. Rzewne. Nie. Oho, ile w słowiańskiej muzyce jest temperamentu. Ognia. Ognia wręcz. A te wszystkie mazurki, a te wszystkie oberki. Będziemy. I ja nie ukrywam, że jeszcze zostaniemy przy paru rzewnych pastorałkach, które myślę, że tych Michał nie zna. Te dawne pastorałki były bardziej oszczędnie aranżowane, ale tak mistrzowsko, że właściwie jest w nich wszystko. No i tu muszę przedstawić autorów tych aranżacji płyty Witaj Gwiazdko Złota, czyli Janusz Kępski, Marian Sawa, opracowanie muzyczne. Michale, ty zdążyłeś poznać jeszcze Mariana Sawę. Tak, to człowiek, na którego muzyce też poniekąd się wychowałem, bo w klasie organów miałem przyjemność grać, uczyć się właśnie na utworach pana Mariana Sawy, który był wspaniałym organistą, niezwykłym kompozytorem, aranżerem. Zawsze ujmujące jest to, kiedy aranżacja znanego utworu, w tym wypadku mówimy o pastorałkach, które tak naprawdę są evergreenami, to są hity, które znają wszyscy. I rola aranżera nie polega na tym, żeby ten utwór wywrócić do góry nogami tak, żeby udowodnić coś, że można tak pokazać czy inaczej, ale chodzi o to, żeby przede wszystkim warstwa muzyczna była służebna dla tekstu, żeby ta aranżacja pokazana w sposób ciekawy, oryginalny, zawsze służyła temu, żeby treść, którą dana pastorałka niesie, była nadrzędna, była odpowiednio wyeksponowana. Dobra piosenka w ogóle to jest, uważam, taki utwór, gdzie warstwa muzyczna jest służebna dla tekstu i kiedy stapiając się z tym tekstem, tworzy się pewnego rodzaju symbioza, jakaś synergia się wytwarza. Efektem jest to, że po prostu nucimy potem, czy to pod prysznicem, czy gdziekolwiek, niezależnie od sytuacji, zostaje nam to w uszach. Pani Irena się uśmiecha i kiwa głową. Uśmiecham się dlatego, że miałam szczęście z Marianem Sawą nie tylko nagrać płytę, ale także występować. On mnie akompaniował. Ile razy w kościele śpiewałam tylko z jego akompaniamentem, czyli organów, a jeżeli nie było takiej możliwości, to fortepianu, to ja miałam z tego powodu specjalną radość takiego obcowania z jego trochę pomysłem aranżacyjnym do tego, który nie tylko muzycznie, prawda, się mienił, wzbogacał, ale zależnie od sytuacji, w jakiej śpiewaliśmy, na przykład kiedy kościół był jakiś bardzo wyciszony, to on miał do tego jeszcze jakiś, znalazł swój akord i podkreślał nastrój w tym kościele. To mi bardzo pomagało, jak się dobrze z nim pracowało, bo on wiedział, co ja zechcę za chwilę zaśpiewać. To znaczy, to w jakiś sposób. Wiedział niby, przecież robiliśmy próby, ale on do tego jeszcze w tym momencie dodawał swoją inspirację, że jeszcze swój pomysł, jeszcze swój właśnie, jak mówię, akord, jeszcze jakąś ładną fraskę muzyczną. Uwielbiałam z nim pracować. Kolejna pastorałka, można byłoby powiedzieć nawet Kantyczka Kujawiak, tak ją zapowiem, z płyty Witaj Gwiazdko Złota Ireny Santor. Żeń, żewołki, żeń, już ci biały dzień. Żeń, żeje porosie dla bogacie, proszę, żeń, żewołki, żeń. Żeń, żeje prędko, ujrzysz dzieciątko w stajni narodzone, w żłobie położone Syna Bożego. Panu temu dziś narodzonemu, Stwórcy Was. Żeńże, Wołki, Żeń, opracowane muzyczne Marian Sawa, Janusz Kępski, Kantyczka Kujawiak w wykonaniu pani Ireny Santor, która jest naszym gościem przy tym świątecznym, trójkowym stole razem z Michałem Jurkiewiczem. To jest tak piękne. Piękne. Słowa, muzyka, wykonanie, ale też aranżacja, te kontrapunkty, które tak cudownie rozjaśniają ten utwór, które powodują, że ta linia, główna linia melodyczna jest jeszcze mocniej wyeksponowana. Jej piękno jest podkreślone właśnie przez te kontrapunkty, przez tą różnorodną warstwę muzyczną, która tam w tle cały czas pięknie się jawi. Słowo czy muzyka panią zawsze bardziej inspirowało? Czy to musiało jakoś ze sobą bardzo zawsze współgrać? Zastanawiałam się nad tym i doszłam po rozmyśleniach długich do wniosku, że jednak najpierw muzyka. To było to, co niosło, co musiało mnie zainteresować i tak. Gdzieś pobudzić coś w sercu. Czy też zdarzało się nagrywać tutaj u nas w studiu Agnieszki Osieckiej? Ale oczywiście głównie. Ha, czyli głównie. Po sąsiedzku. Najpierw nagrywało się w dzisiejszym Teatrze Buffo, bo tam orkiestra Stefana Rachonia pracowała i tam jednocześnie się nagrywało wiele piosenek. Ale potem, kiedy już orkiestra przeniosła się właśnie na Myśliwiecką, do dzisiejszego studia Osieckiej, no to wszystko głównie tu. To studio pracowało 24 godziny na dobę, bo albo rano pracowała orkiestra i my, ja mówię, piosenkarze w tym wypadku, korzystaliśmy z tego, że orkiestra miała przerwę, to myśmy w tym momencie nakładali swoje, na podkład muzyczny, który przed chwilą orkiestra nagrała, swoją cząstkę, ale to był czas wymierzony. To pani Zosia robiła kawę, herbatę. Właśnie chciałam się zapytać o Zosię herbaciarkę. No i jak to? To jest przecież osoba, o której nie wolno zapominać w radiu. Duch tego radia, pani Zosia. A jak przerwa się kończyła, to ja musiałam skończyć swoje nagranie. Koniec. Czyli jeden do jednego. I nie było mowy, że to teraz proszę poczekać, bo pani Irena Santor śpiewa. O, nie. Był reżim. Ja powtarzam taką anegdotkę o tym, jakie to były czasy i jak myśmy pracowali, kiedy mówiłam, ach Boże, ja dzisiaj specjalnie przepraszam. Już wypłakałam, chciałam wymodlić wszystko, bo jeszcze tylko raz, jeszcze powtórzmy to, bo tam był błąd i tak dalej. Wstał, pamiętam, alto wiolista i mówi tak, pani Ireno, uczyć się trzeba w domu. I ja to zapamiętałam na całe życie, ale to ja się nie obraziłam, on miał rację. On miał rację, bo uczyć się trzeba w domu, trzeba przyjść przygotowanym. Ja nie neguję tego, że dziś można powtarzać w nieskończoność różne rzeczy i wcinać oddech, wcinać jedno słowo. To wszystko są walory. Niemniej jak się nadużywa tych możliwości, to wtedy nagranie staje się trochę nieautentyczne, nieprawdziwe. Mnie to bardzo ciekawi, co było dalej, jak już ten altowiolista wstał, powiedział i co dalej się wydarzyło. No nic. Orkiestra zamarła? Nie, chyba wtedy Rachoń pozwolił mi zrobić jeszcze jedną wersję, tak. To są niesamowite opowieści. A jak państwo się poznali? W zeszłym roku, w listopadzie zeszłego roku, Grzegorz Wasowski, z którym mam przyjemność od lat pracować, zaproponował, żebym stworzył muzykę do tekstu, który właśnie napisał. A tekst dotyczył spaceru po zimowej Warszawie i tekst był prezentem dla Ireny Santor z okazji jej 90. urodzin. Grzegorz zapytał, czy zechciałbym napisać muzykę do tego utworu. Dostałem na maila tekst zatytułowany Bo gdy zima w Warszawie. Ja przeczytałem ten tekst i ja stwierdziłem, że ja w sumie to nie mam za wiele do roboty, bo w tym tekście już jest melodia zawarta. Więc po prostu trzeba tylko go jakoś tam ubrać w parę nut i właśnie go wykonać. Zaprezentowaliśmy ten utwór podczas koncertu urodzinowego Ireny Santor, który odbył się w Promie Kultury w zeszłym roku. Utwór ten wykonała moja przyjaciółka Iza Szafrańska i Irena Santor po raz pierwszy ten utwór usłyszała i tak się właśnie poznaliśmy podczas tego koncertu. Bardzo mi się ta piosenka podobała, bo to taka właśnie, taka moja, w stylu dla mnie w nastroju z bardzo pięknymi, czułymi, wrażliwymi, to trudne słowo, słowami. Taką piosenkę się po prostu łatwo śpiewa. Ona się sama śpiewa. Państwo się przekonają o tym pod koniec naszego spotkania, bo to na finał będzie nasza premiera radiowa przy naszym stole świątecznym. Łatwiej się wymawia nawet takie trudne głoski i słowa, kiedy się śpiewa, czy kiedy się mówi? Ani łatwiej, ani trudniej. Dykcja to jest dykcja. Trzeba to posiąść. To nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o młodych wokalistów. To, co było oczywistością kiedyś, dzisiaj jakby jest zapominane. Między innymi dykcja. Ja się sprzeciwiam temu, żeby śpiewać byle jak. Przepraszam, to jest zawód. Jeżeli chcę, żeby państwo mnie rozumieli, to muszę to umieć wyrazić. To się nazywa dykcja. Dawniej w szkołach, nawet w szkołach dla dzieci było coś w rodzaju takiego mów wyraźnie, czyli takie początki dykcji. Nie mówię o tym, że w szkole dramatycznej to był nakaz i była wręcz nauka dykcji. Teraz zaniechano tego i w szkole dramatycznej, bardzo żałuję. I w ogóle ludzie mówią, przepraszam, nie chcę używać słowa, ponieważ nie przychodzi mi inne niż to, którego nie chcę powiedzieć, to proszę sobie... Proszę powiedzieć. Tak. Język ma swoje znaczenie, ma swoją barwę, ma swoją muzykę. I jeżeli mówimy, już powiem to niechlujnie, przepraszam, to wszystko ginie. A dobre aktorstwo, a dawniej na tym polegało, że przede wszystkim rozumiało się, co aktorzy mówią. Siłą rzeczy estradowcy może nie mieli tego nakazu uczenia się dykcji, ale to było automatyczne. Myśmy mu po prostu musieli umieć dobrze zaśpiewać i mówić. Patrzę się na Michała, bo pomyślałam sobie, że po tej pięknej kantyczce Żeń, że wołki, żeń, podobna w nastroju jest twoja pastorałka z Rudzikiem. O, pastorałka z Rudzikiem. To utwór, do którego tekst napisał Jerzy Łysiński. Nagraliśmy go, ten utwór, w zeszłym roku i wtedy miał właśnie swoją premierę. Też ma takie troszkę nawiązania do tak się zastanawiam, do którego tańca. Może też trochę do Kujawiaka. Może trochę do Kujawiaka. To posłuchajmy. Nie, do Kujawiaka może nie, ale na pewno jakieś tam wpływy ludowe są. To zaraz usłyszymy jakie. Wesołego, z dawna upragnionego, Panna Jasna Maria, Zbawiciela powiła, Boga Wszechmocnego. Panna Jasna Maria, Zbawiciela powiła, Boga Wszechmocnego. Druga Rut i Rachela zrodziła Zbawiciela. W skromnej grocie weszło bie, na wybawienie Tobie, nam Emanuela. W skromnej grocie weszło bie, na wybawienie Tobie, nam Emanuela. Tirli, tirli, tirli, tirli, tir, gdy dziecina w żłobie błogo śpi. Któż podtrzyma teraz ognia żar i excelsis gloria? Józef święty rąbie drwa, w palenisku ogień gra. Maria dziecię tuli, objęć się nie brawo twój, któż jej dopomóc ma? Maria dziecię tuli, objęć się nie brawo twój, któż jej dopomóc ma? Tirli, tirli, tirli, tirli, tir, gdy dziecina w żłobie błogo śpi. Któż podtrzyma teraz ognia żar in excelsis gloria? Tirli, tirli, tirli, tirli, tir, gdy dziecina w żłobie błogo śpi. Trzyma teraz ognia żar in excelsis gloria. Trafi się wciąż Maryja, iż noc zimną znosić ma. W ten maleńki rok jak sam dzióbkiem zaświergotać śmiał, do panny mówi tak. W ten maleńki ludzik sam dzióbkiem zaświergotać śmiał, do panny mówi tak. Tirli, tirli, tirli, tirli, ti, gdy dziecina w żłobie błogo śpi, ja podtrzymam teraz ognia żar in excelsis gloria. Dmuchał rudzik i lesi, ogień się ku górze wzbił. Ciepło w grocie ogień drży, nad stajenką płynie dym, zasnął Boży Syn. Ciepło w grocie ogień drży, nad stajenką płynie dym, zasnął Boży Syn. Tili, tili, tili, tili, gdy dzieci na grzbiecie błogo śpi, któż podtrzyma teraz ognia żar i na serce gloria. Tili, tili, tili, tili, tili, gdy dzieci na grzbiecie błogo śpi, któż podtrzyma teraz ognia żar i na serce gloria. Pastorałka z Rudzikiem, wykonanie Ewa Noel i Marcin Jajkiewicz, słowa Jerzy Łysiński, muzyka Michał Jurkiewicz. Michale, co z tym Rudzikiem w pastorałce? Rudzik, ptaszek, ale rozumiem specjalny, skoro został użyty w pastorałce. Dlaczego Rudzik? No właśnie. Skąd ta nazwa? Była kiedyś taka legenda, w zasadzie jest, na podstawie której powstał tekst, powstała właśnie pastorałka z Rudzikiem. Czego ona dotyczy? Rudzik to taki mały ptaszek, który pod dziobem, w zasadzie na piersi, ma taki charakterystyczny czerwony krawat. I skąd to się wzięło? Legenda głosi, że kiedy w stajence było zimno, kiedy dogasał ogień, to Rudzik podjął się trudnego zadania, mianowicie postanowił rozdmuchać ten ogień własnym dziobem i udało mu się. Ogień w stajence znów zaczął płonąć i rozgrzewać Pana Jezuska, ale Rudzik przypłacił to tym, że sobie osmalił piórka właśnie dymem, ogniem i stąd ten czerwony krawat na piersi w czerwonym kolorze i tak właśnie głosi legenda, że dlatego ten ptaszek ma takie imię właśnie przez to, że ma te piórka w takim kolorze, na skutek tego, co się wydarzyło wcześniej. Piękna opowieść. Wzruszająca. Mam wrażenie, że... Bajka. Piękna bajka, właśnie. I jak daleko pamięcią sięgam, kiedy nagrywałam kolędy, a w ogóle lubię bardzo, już od dzieciństwa, kolędy śpiewać, to jest w jakimś ogólnym pojęciu muzyka ludowa, do której potem już następne pokolenia dopisują swoją własną prawdę ludową, ale też w gruncie rzeczy opartą na tym, żeby się na tym korzeniu osadzić, tak. W pewnym sensie kolędy tak przekazywane z pokolenia na pokolenie są taką historią muzyki czy tradycji przez pokolenia? Tak, historią tradycji w każdym razie, muzyki też, ale tradycji w każdym razie i to jest bardzo ważne. Dzień to jest dziś wesela królewskiej rodziny. Król się ludziom narodził z Maryi bez winy. Dziecię dziwnej cudności, wdzięczne pełne słodkości w człowieczej istności, które nie ocenione ani niewysłowione boskiej wszechmocności. Anioł w nocy pasterzom, którzy trzody strzegli, o tym królu powiadał, by do stajni biegli. W stajni tam aniołom panuje, wszystkim ludziom króluje, śliczny choć maluś. jest wesela, dzień to dziś jest wesela naszego zbawienia. Dzień to jest dziś wesela w wykonaniu pani Ireny Santor, a my cały czas rozmawialiśmy o tej przepięknej pastorałce, takiej bardzo filmowej, i żartowaliśmy sobie, że właściwie jak wejście do, momentami do dworu Skrzetuskiego pod Warszawą w Panu Wołodyjowskim. Wszystko jest w tej pastorałce. Prawda? Taka malarska wręcz. Tak, ale oprócz pięknego wykonania też zwróciliśmy uwagę na bogactwo aranżacji, na kolory, które tutaj są przywołane przy pomocy dźwięków głosu, instrumentów. I to, że ta pastorałka powoduje, że przed oczami się jawią obrazy różnokolorowe, wielobarwne. Weszli do dworu z życzeniami dla Pana na Boże Narodzenie i na Nowy Rok. Tak, i śpiewają. I śpiewają. Raz tak, raz tak. Raz tak, raz tak. Siedzimy przy stole bożonarodzeniowym i to jest ten moment, kiedy no nie mogę nie zadać pytania. Jak ten stół bożonarodzeniowy wygląda u Państwa? Niesamowite jest to, że to właśnie tradycja się nie zmienia, że to, co pamiętamy z czasów dzieciństwa, przetrwało i cały czas w niezmienionej formie kojarzy się z Bożym Narodzeniem. Czyli zawsze barszcz, zawsze uszka, zawsze pierogi, ryby, kompot ze śliwek suszonych, zawsze opłatek przy stole i życzenia. No i cały czas ta wspaniała atmosfera świąteczna, te kolędy, ale przede wszystkim radość. Radość z tego, że mogliśmy się spotkać, bo takich okazji nie ma wiele w ciągu roku, kiedy możemy się całą rodziną spotkać przy stole. I też radość z tego, że ten, który się narodził, jest z nami. Ja pamiętam takie Boże Narodzenia, gdzie najważniejsze to było to, żeby pod obrusem było sianko. To było nadzwyczaj ważne. A to, co się na tym stole znalazło, zależało już od tego, na co nas było stać. Więc w czasie okupacji to mogły być najprostsze rzeczy, ale jakiś susz, czyli kompot z suszu, musiał być. No bo to każdy mógł, na to sobie mógł każdy pozwolić i jakoś gdzieś to uzbierać w ciągu lata, żeby mieć kompot z suszu. Po wojnie już było, no, bogato, bo właśnie wszystko musiało być. Nieprawda, że musiało. 12 potraw wcale nie musi być. To 12. Teraz tak musi być, aha, bo każda gospodyni tak się chce pokazać, że ona tak wszystko ma, co trzeba. Dobrze, żebyśmy nie byli głodni i pamiętali o tych, którzy w tym czasie zasiadają do stołu świątecznego, właśnie może nie takiego zasobnego, ale sprawmy, żebyśmy nie byli głodni. Dlaczego sianko było najważniejsze? Państwo nie mają sianka? Mamy. Mamy. Mamy. No to wszystko już państwo wiedzą. Ach, ubogi żłobie, prawda? Dzieciątko leżało przecież na sianku. A zdarzało się w czasie wojny, że opłatka nie było? I nawet jeżeli, nie pamiętam. Tak dramatycznie tego nie pamiętam. Zawsze przecież istnieje i jest chleb. A to w gruncie rzeczy tym to się dzielimy. Chlebem. Zagramy jeszcze raz pastorałkę taką pełną radości. Właśnie. Ja bym bardzo chciała, dlatego że przecież radośnie. Pastorałki to są tańce ludowe. No to teraz to będziemy mazurki, tańczyć. Pani Ireno, gramy. Bardzo proszę. Do Betlejemu pełni radości śpieszmy powitać Jezusa małego. Śpieszmy, On na nas woła, On na to przyszedł, żeby nas zbawić. błogosławił. Witaj nam, witaj, Panie nasz drogi, my Tobie dzisiaj kładziem hołd pod nogi. Doznali z Tobą na wieki i razem królowali. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Do Betlejemu pełni radości. Myśmy już tutaj się rozweselili. To chyba była gawęda, ten chór. Myślę, że gawęda, tak, tak. Gawęda wtedy była bardzo dobrze prowadzona. Dzieci śpiewały właśnie intonacyjnie. Prawidłowo wszystko, z dyscypliną muzyczną, tak, tak, tak. To był dobrze prowadzony zespół. Ale kiedyś pani z gawędą nie śpiewała, poza tymi kolędami. Niestety chyba nie, znaczy, niestety, żałuję. Powiem tak, to może do tej pory jeszcze nie, ale może taka okazja się nadarzy, bo gawęda ma się dobrze i cały czas funkcjonuje. A jest mi to bardzo miło słyszeć, że Irena Santor współpracowała również przy okazji tej pastorałki z gawędą, ponieważ ja miałem swoją przygodę i mam związaną z gawędą. Miałem okazję w zeszłym roku napisać utwór na 70-lecie właśnie klubu Gawęda i też miałem okazję poznać tych wspaniałych ludzi, którzy tworzą dzisiejszą gawędę. Nie mówimy o tym w czasie przeszłym, tylko mówimy o tym w czasie teraźniejszym. Ale to piękne. Przychodzą do pani wokalistki młode, które pytają się: pani Ireno, no jak ten głos zachować, jak śpiewać? Czy potrzebna jest jakaś dyscyplina? Dyscyplina przede wszystkim, ale ja się spotykam często z takimi pytaniami. Co ja mam na to odpowiedzieć? Ja jestem tak zwanym naturszczykiem i nauczyć kogoś techniki śpiewu nie odważyłabym się, dlatego że są jakieś kanony, ale ja jeżeli śpiewałam piosenkę taką, inną czy jeszcze inną, to podświadomie szukałam w swoich strunach wyrazu muzycznego, nastroju do tego, co chciałam zaśpiewać. Jak to się robi, to ja tego nie wiem, ale to można znaleźć. Przypomina mi się opowieść o Bernardzie Ładyszu na pytanie, jak śpiewać, bo on też był takim naturalnym tak talentem. Powiedział, no otwiera się gębę i się śpiewa. I to prawda. Ja kiedyś odpowiedziałam trochę złośliwie jednej pani, ale ku pani Reno, niech mi pani powie, bo jak pani stoi, to jak pani bierze oddech, to jak pani, bo proszę pani, bo ja tamte, ale gdyby pani, bo wtedy, to jak pani i tak dalej, i tak dalej. Trochę mnie, przyznam szczerze, zezłościła wtedy, ale już poważnie powiedziałam, naprawdę pani poważnie pyta, tak, to ja mam, rzetelnie mówię. Każdemu powiem to samo. Proszę stanąć, wziąć porządny oddech, jeżeli pani wie, co to jest oddech, bo muzyczny się trochę nie tyle różni, ale jest powiązany z tym oddechem biologicznym. Otworzyć usta i zaśpiewać. Musi pani wiedzieć, co pani chce śpiewać, jaki to ma mieć wyraz, o co pani chodzi w tym, co pani chce przekazać. Ja nie umiem tego nauczyć. Niestety nie umiem. Ale są tacy, którzy potrafią, uczą śpiewu i uczą dobrze. To jest taka trochę sztuka, ciut powiedziałabym, magiczna, to całe śpiewanie. Krótko, trzeba wiedzieć, co chcesz przekazać przez głowę, serce, to przetransponować, wziąć oddech i śpiewać. Stanąć i śpiewać. No ale właśnie, to tak tylko mistrzowie mogą powiedzieć. Tak, ja miałem ogromną przyjemność poznać, jak się pracuje z panią Ireną Santor, ponieważ pracowaliśmy przez w zasadzie cały styczeń i luty nad pewnym utworem, o którym też było dzisiaj wspomniane. I naprawdę miałem okazję się przekonać, na czym to polega. Ja naprawdę, chociaż już od lat pracuję z wokalistami, wydawało mi się, że troszkę się na tym znam. Okazało się, że ani trochę się na tym nie znam, ponieważ pracując nad utworem, no miałem okazję doświadczyć tego, jak pani Irena Santor uczy się piosenki. Fragment po fragmencie, zwrotka po zwrotce, refren po refrenie. I ja zaproponowałem w pewnym momencie, że no, skoro już umiemy zwrotkę, to może podejdźmy, nagrajmy, a potem się zajmiemy kolejną częścią. Na to Irena powiedziała: o nie, nie, nie. Dopóki nie będę miała pewności, że znam utwór od początku do końca, to ja się nie podejmę nagrania. Dopiero jak będę pewna, że ja umiem tę piosenkę, to wtedy poproszę o włączenie zapisu. Dobrze, pomyślałem, że okej, no w takim razie uczmy się dalej. Jakież było moje zdziwienie, jak Irena Santor stanęła przed mikrofonem i zinterpretowała ten utwór od początku do końca, zamieniając go w opowieść, w której były zawarte emocje. I ta treść była tak podana w sposób sugestywny, piękny i taki no, prawdziwy po prostu. Ale się nasłuchałam komplementów. Mój Boże, jak to miło. Siedzimy przy stole. Sama prawda, pani Ireno. A co pani na to, żebyśmy teraz, siedząc przy tym stole, przenieśli się bliżej kominka? Ciepłego, rozpalonego, rozgrzanego. Bardzo proszę. Z kotem na kolanach. Z kotem na kolanach. Bardzo proszę. Siedząc przy kominku, to twoje. Tak, to jest utwór, do którego miałem przyjemność napisać muzykę, a tekst do umuzycznienia powierzył mi Grzegorz Wasowski. I to będzie absolutna premiera. Dzisiaj u nas w Trójce, przy naszym świątecznym stole, ale jednocześnie ogrzewając się tym ciepłem kominka, po godzinie 7:00 po wiadomościach powracamy już ogrzani tym ciepłem i świątecznymi zapachami. Dzyń, dzyń i szur, szur, pędzi z krajem chór, siwobrody ten. No a razem z nim, jak to w czasie zim, gnanie jeden ren. A ja siedzę przy kominie, śniegiem wciąż obsypywany. Niech twój zawsze mnie nie minie, Mikołaju mój kochany. Wiem, że czegoś mi potrzeba, czego mi brak, i wracaj na szlak. Wiem, że czegoś mi potrzeba, rozsiewają blask, sen choć nie we śnie. Przytul proszę mnie, co za słodki dreszcz, hura ze mną wrzeszcz. Ciesz się to w dziesiątkę strzał, że Mikołaj mnie cię dał. Cieszę się, lecz czy ja kukła, żeby wrzucać mnie przez komin. Strasznie przy tym się potukłam, więc to hura, omin. I dzisiaj Betlejem, Betlejem. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem, wesoła nowina. Panna czysta, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, Chrystus się rodzi. Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda mój Pan oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze witają, cuda, cuda ogłaszają. Rozmowy. Autopromocja. Święta w Trójce to znakomita muzyka i intrygujące rozmowy. Ja mam takie coś, że jak sobie wkręcę jakąś misję, ja sobie wkręciłam, że organizujemy kolędowanie, bierzemy wszystkie dzieciaki, przebieramy się, idziemy taką ekipą i po całej wsi idziemy kolędować. Do dyskusji przy stole nasze zaproszenie przyjęli Karolina Wigura, Jarosław Kujsz, Kaja i Janusz Prusinowscy, profesor Tomasz Dzierżanowski, dominikanin Roman Wielecki, Ewa Pawlik, Jerzy Antczak, Klaudia Zwolińska i Grzegorz Hedwig. Na antenie już dziś i jutro, także na stronie Trójki w serwisie polskieradio.pl i na platformach streamingowych. Przy stole zapraszają Renata Grochal, Agnieszka Obszańska, Dariusz Bugalski, Paulina Wilk, Ryszard Jaźwiński, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Wesołych świąt. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam. To przy okazji zjesz z nami. Wygląda super, tylko co na to moja wątroba? Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin. Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła. Ach, to tylko przy okazji. W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin. Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.